أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اس اتم اعتراض ذکر کئی پا نبی علیہ السلام اتم اعتراض ادا کولو پا تحویل دا قبلی چتکلا یو خواہ مخکے کلبل خواہ مخکے ستاخفل آخفل دین کی شکتے نستاخفل اصنگ اومن سکر ابتدا کی سو کوئی پارس میاشتے سو کوئی ولنس میاشتے بیت المقدس طرف تا منس کرے ہو. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دیار لس میاشتے بیت المقدس تا منس کرے ہو. آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہ لس میاشتے بیت المقدس طرف تا منس کرے ہو. آم مختلف روایت تھی ندایت رازی پا نبی علیہ السلام کولو چی دے مخی یو خواہ مخلو از ظلفہ مخی او اعتراض سے کئی نا اللہ ویسا یقول صفحہ زرن ہے جو بھوئی بے وکوفہ اعتراض سے پا پیغمبر کئی اللہ ویسا بے وکوف ہوئی پا اللہ اعتراض کئی پا قرآن اعتراض کئی پا پیغمبر اعتراض کئی نا اللہ ہوئی دا بے وقوف تے او داغی بیا جواب انہوں کئی سے قول سبحاؤں زن چکویں بے وقوفاؤں من الناس نخلقنا ما اللہ ہم سشوار دیلنا ان قبلت امن قبل دینا اللہ تی دہا قبلنا کانو علیہا جو دائی پریبان دی قل للہ المشرق والمغرب ویا جواب کئی اللہ تی اجمالی لتغیر دا قبلی قل ویا تی پیامل صلاة والسلام للہ المشرق خاص اللہ للمشرق دے والمغرب ومغرب کہ اللہ وی مشرق تا مخکن مشرق تا مخکم کہ وی مغرب تا مغرب تا زخد اللہ دا حکم تابیم یہا دیب توفیق و قید منلو من یشاء چال رہ چی خوغشی چاکی چی انابت طلب من شوق وصل بی ناولا توفیق و رکی یہا دیب من یشاء توفیق و قید منلو چالے سے خوخشی یعنی چاکے سے نابتی طلب الہ سراط مستقیم لارے برابر جاؤ الہ سراط مستقیم لارے برابر جاؤ وکذالکا قابل تعلیل ولی ذالکا ودہ دیو جناو جہلنا کمگر جرمگتا سلراؤ امتنی اٹولے وسطن عادلانو بہتراؤ لِتَكُونُوا دِرَ پَرَچِ شَيْتَانْسُ شُهَدَاءَ بَيَانْتُمْ كِيَ لَنَّاسِ فَخَلْقُ بَانْنِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَشِيْفِ عَمَرْنِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ فَتَا سُبَانِ شَهِدَا گَوَاؤُ اللہ تی تفصیلی تحویل قبلی تفصیلی وجہ بیانی وَمَا جَلْنَا الْقِبْلَةَ اَنْرَا گَرْزُ لِمْنَا قِبْلَ کنتا لے حاشوی تفدی باننے بیت المقدس اللہ لنا لما مگن دیر پاراو چیز کارک مونگا نا لما پمانا دا نظہرا زمگا علم کی ستا خوچی ستاسو علم کی راولو یعنی تاسو تے سرگن کو تاسو تے کارکو اللہ لنا لما مگن دیر پارا چیز کارک مونگا مئیتا میر رسولا سوکتا میداری قید پیمبر سلام ممنا چانا ینقلبو چی اوڑی علا آکے مائے ہو فبنو قلوبان دي وإن كانت إن مخفض من المسقل مانا تحقیق وإن كانت آيقنا ناتا من عريض في عمل السلام لكبيرة خام خادر اگرانا لاؤ إلا على الذين مغنر اگرانا فاك سانوبان دي هذا الله چه توفیق ورکنه دی اللہ او توفیق چاہتا ورکئی چاہتا انابت وی طلب وسلمی نشوکوی وما کان اللہ اونر اللہ لیوزیع ایمانکم چه زائی کی منزونا ساسو ایمان نمراد دلتا منزو چاہتا سو آبا سرا داغم سو چه دا مخی مو بیت المقدس طرف تا منزونا کری داغی بسکی نا اللہ وی آغم زما حکمو از زائی ندی وما کان اللہ نرے اللہ لیوزیع ایمانکم چیزائی کی منزل استاسو ان اللہ بیشک اللہ پاک بن ناسی فخلق بانی لرعوب الرحیم خواقا نرمی کونک مہربانی قد نرا تقلب وجہ کاف السماء قد نرا پتا کی طرف نمگاو تقلب وجہ کاف پریشانی ساو عام خلق مانا کئی چی نبی علیہ السلام با برا برا قتل چی ما تبا اللہ حکمو کی چی دا پلار نکر قبلے تا مخوارو نا اللہ وی منگو وینو اوڑی دل ستا قد ننا تقلب نو ترزوہ بیاور پسیر آجی فلنولی انکا قبلتن ترزوہ مزاری بیا پخپل مانا بانی نسی کی ذکر مخی ناغو خوخولا نبی علیہ السلام نو ترزوہ سیغا دا مزاری دا بیا ردی مانا پخپل مانا دا نسی کی مخی ناغو خوخولا سیغا القرآن رحمہ اللہ فرمائی آئے جواب کئی اوہ چی حدیث شریف کی جرازی چی نبی علیہ السلام با برا برا قتل آہا ابتدائی وقتو اور نبی علیہ السلام سمودا بیت المقدس سمندو کو ملگری پیدا سو نبی علیہ السلام آپ پریشان سو کہ تاویل دا قبلے حکم اس راشی نو یہود با بیا اعتراضی نہ کئی حکم ملگری سے پیدا شوی دی نو آئی بم مران اللہ شویا سکا عدد شیو نو حدیث شریف تیرے آغاد اول رو افسر لگی چی ابتدا کی بلوی علیہ السلام برا برکت ہو تقلب ہو پخفل حقیقی مانا پریشانی تقلب مانا دا پریشانی او ترزوہ دا پخفل مانا دیا سیکی گی چی حدیث دا اول رو افسر لگی جنبی علیہ السلام برا برکت او تقلب تیرے نو پریشانی تا ہوئی سورہ نور اتلسم سپارو گوری آیت 37 تقلب پا مانا دا پریشانائی سورہ نور اتلسم سپارا آیت نمبر 37 و دیرسم رجال لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار رجال سڑی مومنان لا تلہیهم تجارت نوافل قیدی لن تجارت ولا بیع عن لین دین عن ذکر اللہ لکتاب دا اللہ نو تجارت ہم کئی لین دین ہم کئی کاروبار ہم کئی اور رجال لا تلہیهم سڑی جناب لگئی لئی لرو تجارتوں ونا بیعون تجارتوں لیندین عن ذکر اللہ تا کتاب دا اللہ ناو آبازی ناو ابتدا کردی تیز زور رو شور کیوی در سنوی و قرآن یا مرن سڑی بیارو رو کہ مالداری یا کاروبارو نا نو کرائی دکانداری زیادی گی بیارو یہ روزگار نیما نن اللہ وی دا تجارت لا تلہیم تجارتم نوافل قیدی لنا تجارت ولا بیعن آن لین دینا ذکر اللہ دے کتاب دا دا الله نه شیطان ته بس ته خو شیل قران دا بلا چې دوری کی ترکمه ورا دوری کی بس ته مال ذکر خدا قران لګرم دا ټکی او دا څه نه وی انتظار کینی سکور دا نو درې پراټی خوري نو غرمه بیا کینی بیا دو درې خوري مقام بیا نو دا چې ته شیطان وې ته هم دا کړه غنمو روټای را هر وخت دا کېټه به ډکه هر وخت یې خوري او مانا غا آغا دا غنمو روٹای دا خوری دکیلی او تشیگی خوری اوگی کی خوری اوگی کی پاگی بانی مونو سے دا قرآن چیتا یو دورو کی یو دلی قرآن چیتا یو دوسلو تکی ووری نو بس بیا ہوئی مانا بس تے مانا اون دا قرآن دے کرم دا وشکی دی حلکہ دا وشکی دی خدا روحانی قرآن تے داو تکی یو وقا قرآنو کی مازگر دو گنتے درسو چنو دشپے تڑیو کسی سار بیا تازه او گیری چی سار دو گنٹی درزو چی نمازی گر لبیا او گیسی وی اگر چار سار چی رو روٹای پا رس کسو زلی خوری دری زلی خوری سار چیزی نو پراتی او خوری چای او ملعی او گای او ناشتا غرما بیا او خوری ماخام بیا او خوری میانس کی پاکی کچه تا چای میں ملائی گی پیسی امسینا پاکی لابیا لی پاگی نمڑی پاکی تا تشی کی عزمی کی کنا او چې دومره سړی پهلوانی میده تیز وي نا خوراک ډېر کوي هغه ټوله ورځ لګې ځکه میده تیز وي داسې روحاني میده چې تیز وي نو دا د قرآن درسونه سار او ماښام او غرمه هر وخت یې کوي خو مړېږي پې باندې نه ځکه ازمېږي او چې میده ده چا خراب وي نو چې نوړی روټۍ سار وکړي نه پکې پرتی هغه ازمېږي نه ټوله ورځ ماښام چې دی اوږي نه حکیم صاحب تلاشی ڈاکٹر صاحب دوڑے تمہیں روٹائی نکی ڈاکٹر سار بھی نوڑائی کھوڑا لے رہا میدے خراب ہوئی روحانی میدے چی خراب ہوئی نہ خورا کیوں کہ ناغا عزمی کی نا سومرہ جی سڑے تندرستی آبا تر ڈیر خورا جی ضرورتی قرآن دا روحانی کے داد ارے جالن سڑی دلا تلہیم نا بن کئی دی لراؤ تجارتوں والا بیون تجارتوں لینے دلوی امتحان دے دنیا کے دادا سڑے دا دن نمنے کئی ہاں ظاہر کے خوخخ کاری یہ سوچ آوی مال و دولتی پون پاوی بنگلوی خود دن نسڑے منے کئی لجال اللہ تلہیہم اللہ مومنان دا سے سڑی جناب بلن کئی دائی لراؤ تجارتوں والا بیون تجارتوں لین تجارتوں لین دین تے خراب او نوی فاللہ وی غافل کئی ہے نا لا تلہیہم نوافل کئی دائی لراؤ تجارت والا بے ان تجارت اون لین دین آن ذکر اللہ دا کتاب دا اللہ نو ویقام صلاة و دا پابند دا مون و ایتا زکاة دا مرکول دا زکاة نو دا ولی زکا یقاب اون یری گری یوم دا عرض نو دا عذاب دا عرض نو تتقلبو چی پریشان بچی فیه القلوب والابصار پدے کی زنان سرگی تقلب مانا پریشان ہے تتقلب و پریشان بچی بیر قلو پرے کے زرنا والابنسوار او سرگے نو تقلب دا تفمانا دا پریشانے نو اس مانا دا سوا مزارے پخفل وانا سی سوا تقلب پخفل حقیقی مانا پریشانے او ترزوا ہاں دا مزارے پخفل وانے قد نرا پتا کی ترزن مگا تقلب وجہ کا پریشانی ساو اس سماء براو فلنولینک آو فس قام قام بڑھوں گا تالنا قبلتن قبلتاو ترزواہاو چتبا پسند کیا غیل راو خواقبا کیا غیل راو فولی وجہ کاو نوارا ومقبل شکر المنجد الحرام فترب دا منجد حرام فترب دا بیت اللہ وحیث ما کنتم نبی علیہ السلام فمانزو علا رو علی بند ما سخین منزو مسجد قبلتین و توی مدینہ کے پا بیت المقدس طرف تے مخکر ہے پا مانزو کے تحویل دا قبلے ہو کمرالو او مانزو کی نبی علیہ السلام دا سبنا راتو سدا سے لگا مثال بطور بانے دا سے نرخاتو تے مخو ندا سے سبنا راتو سو مخ کے او دی قبلے طرف تو دری دو او دیکھوائے مخو لصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایور پسی مقوالو نبی علیہ السلام جاننا خبر نہ کئی نبی علیہ السلام غلطی گی نا تکہ دا اللہ حکم نہ بغیر تیوکار نہ کئی نو آغا لصحابہ تا دنیا کې د جنت ډیر رالو آشرا مبشرا غیته وي لس صحابا چې د جنت ډیر وته په دنیا کې راغلي دي هغه جماعت د مسجد قبلتین وي نن نا تقریبا نولس کاله مخکې سل کاله سن 93 کې چې عزت له مهاج تا نه مسجد قبلتین کې هغه محرابونه دواړو انور خاتم میرا پکیو زوړ او نه محراب قبله طرف ته بیت الله ته هم پکیو واه چې بیا اوس سړی لا شنو څنګه نشتا ما ته پوزو کو سګالي چیرې هغه محراب قرآن کو دې قرآن کړې ده ما ته ان ته زمي عمر کړې نه را ته ویا نقشې جوړ کړې تصویر یا خبره لګولې اته فوټو هغه محراب قرآن کړې وی خلق پر اصلن نو دی طرف تیری منزو نا کولا نفل بے کولا ناغیزک اوران کو آو نقشے برا چستر لگو لے تصویر خوٹو مجر قبلتین پو منزکی حکم رالو فوالی و جاکاو فسوارا و من قل شطر المنجر الحرام فطرف دبیت اللہ و حیث ما کنتم حکم دے کے چیئی تانسو فوالو اجواکم نواروی مخناقن شطر فطرف دبیت اللہ و ان الذين بذكر كسان اوت الكتاب يورکنے شهر او تعلم نه کتاب لا يعلمون كما قويږي دې ان الحق يقينا قران حق له دهوزه من قران تا يا پیغمبر ان الحق يقينا پیغمبر اسلام حق له يهو زمين تحويل د قبله تا اور له کوي ان الحق یقیناً دا حکمان دا تحویل نقیم لے دا حق دیری چیاری میرا بین دنب دا دینا وم اللہ عن لے اللہ بغافل ان میں قبر اما دا غینا یعملون یہ قوی دی ولئینا تیتا لینا کچرات لو کتا کسانو تاو اوتن کتابا چورکنے سیرو تیلم نا کتابا بکل آیت ان پہر کسمان دلیلاو ما تمیو قبلتا کو تابداری نکی نئی نقیم لیستاو وما انت بتابن او نیتا تابداری کونکے قبلتا ام نقیم لیدرین وما بازمون جبازر دیناو بتابن تابداری کونکی قبلتا و نقیم لید بازو ولین تواتا کجر تابداری کتاو احوا اهم نا خواہشاتو دلین خیالاتو دلین من بعد ما پتا کنا جا اکا چراغیں تاتا من العلم العلم دا قرآن دا انکا یکنن تشی ازان پداو کل من الظالمین خامقا دا ظالمان نبائن اللذین ها کسان آتینا هم الكتابا چور کریم گا دیتا کتابا قرآن پوین قرآن یارفونو پیجنی دی دی قرآن لرا دی پیغمبر لرا دی تاوید دقیم لی لرا کما یارفونا لکا سنگا چی پیجنی دی ابنا اوم زامن خلاو و این فریقا منما بیشاکا یوڈلا ددیناو لیکتمون الحقا خامقا پٹوی دی حقا و هم یعلمونا دی پوینگی دا قرآن حق لے دا قرآن نیسینے لے الحق من ربکاو تحویل لقم لی دا حکماو رشتیان من ربکا درمسانو فلا تکونن پس مکیت من الممترین دشک انکونا پر اتلو دا عذاب کے یا دشک انکونا پر تحویل لقم لی کے ولکل وجاتن اول پار دا حریوتن وجاتن قبلوین هو مولیا چرے موکون کرے غیتاو پس تبقو دو خیران تو پس مندے واقعی حکم دا اللہ تاو آسو چی خیراتون پس مندے ویا گو رکا وی قرآن پنج پیرانا سوئی چی خیرات نیستا اللہ وی مندے وار پس واقعی پس تبقو دو خیرات مندے واقعی خیراتون پس دے خیرات دا خیر کار سوئی نا خیرات مطلب نا چی تا چی تا لگیوی نیر وار پس مندے واقع نا خیرات دا خیر کار دا اللہ حکم پس تا بکل خیران تو پس مندے واحی مندے واحی حکم دا اللہ تو دا اللہ حکم تا رامندہ کئی پس تا بکل خیران تو پاس منڈے رو کئی را منڈا کئی حکم دا اللہ تاو این ما تکونو کم دے کے چیتان سو یا تبکم اللہ جمیعا رابونی تاسلن اللہ ٹولاو ان اللہ بیشک اللہ پاک لا کل نسائن قدیر پاریو سین بانی قدرت والا لے ومن حیث و رکم زیناو حیث و مکانیم راجو زمانیم ومن حیث و رکم زیناو خرجتا چوتیتاو چوزیتاو پولی و جاکاو نوارو مقل شطر المسجد الحرام فطرف دبیت اللہ دا درم زلیوئی فولی و جاکانوارو مقل زدلی مکیتی سودا پا درم زل فولی و جاکا فسوارو مقلو شطر المسجد الحرام فطرف دبیت اللہ و انہو یقینن تحریل قبل دا حکم للحقو خامخاری سیادے من ربکا درستانو وم اللہ انرے اللہ بغافلن میں خبران مادہ غنا تعملون چکوئی تانسو ومن حیث و رکم زینا خرجتا چو دیتاو دا پسلورم دروئی فوالے و جاکاو پسوارا مقفل شطر المسجد الحرام پترد بیت اللہ و حیث ما کنتم اکم لے کنچی تانسو دا پیزم دروئی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ نَوَارَوَ اِمُوْكُنَا سَانْسُو شَتْرَا فَتْرَفْ دَبَيْتُ اللَّهُ دا پیزر دلیم وی نو دا اللہ حکم خیو دلیم کافی دا بار بارولی وی اشارہ دی خبری تا کلت یو خبر عدد جوڑ چی نو عدد بدلی دل دا بیا گران دی عدد بدلی دل دا گران کار دی نو آو بتا مسئلہ با بار بار کے بار بار بار بار بے کے کیا غ ذہن نا آغلط خبر اوزی زل خبر اوزی اور آجی تک ما خبرہ کے جدیل ازی پیدا چی پہوز پنمانی چی زنگ را چی نو چی لوار وطا ریگمال نیولی بی نو بس ریگمال پکید نو یو دل دا چی کن آغا پاک چی آغل ازرو چی مگی نو آغا زنگونت نل رکی دارنگی شرکیاتی بدعاتی رسون رواجون دی عدتون دی خراب داغی غلط و کارون رد چکے نو آبا بار بار یادے بار بار بے یادے بار بار نو چیتا بار بار یو خبر رکے نا غلط خبرہ ذہن کی آغا مجبور چی او دیسان خبری لزید پری غلط خبرہ ذہن کی چی پرتوی نو چیتا یو خبرہ بار بار کے نو آغا غلط خبرہ آغا مجبور چی چانتے زور را چی صحیح خبر مضبوط کی نہ غلط ہو جی ختم سی حکیم کل علاج کئی نہ حکیمان ہو حکیمی علاج نہ ہو اس آرو رو کم سو نہ حکیم کی علاج کئی بیمار تناور و تجلا بول زکا حکیمان ہوئی المیدۃ ام الامراض میدا جدا نہ دار مرضوں مور دا دینا مرضوں نے بیماریں پیدا کی کہ میدا سمئی نبیا بیمارے اکثر کمی دی تولی بیمارے دا میدی نجوری نمیدہ جدا اول حکیمان جلا بور کی میدہ و تسمہ کی صحیح کی کہ میدہ سمہ چی نبیا نور علاج کئی نو المیدہ تو ام الامراض میدہ دا مرضونو جڑا دا مور دا دین بیمارے پیدا کی نو یا خبر چی دماغوں کے ناس دی نو آچی تل رکے او بلا خبر پکی کینے نو آگا با ٹیم اخلی دا سینا جیتا لات کے شرسم درغنے دو رضی درسو کی او ویر سوک منینا نو لگا دا قرآن درس نکے کسان نیستا سوکشتنا نو تیتا لکے چی سوک نیستا نو تو خپلی مانس کارا گا جانا قرآن آوازنا چی سوک نیستا کور کے کینا خضا بچی مور پلار ماشومان زانتا کینا وا او کاریم پور کی نی نی یواز کینا قرآن نواخلا و پچکو چکو وایا چا دا پارے سیرے ناغتا خفت لگی کنا او خوی اوری کنا دی چارا پاروے دیو اے لگر قرآن تا خوز قرآن ذکرو درس پریخو یرا دا چل بانی دی دا عام بانی دی سو کینی نا درستا نو چیتا نا کینی نو سو پسنگ کینی تا کینی نا چیتا کینی نو خلق پرا چکا دکاندار چکل دکان واچے نوستار پا دکان کی نی او ټول اورز ناسي او سبق زوتي کم سبق زوتي دا سبق زوتي دي څه پکار دي دي څه پکار دي چې پلار ازوږي نو دي څه پکار دي دي څه پکار دي دي څه پکار دي ټول اورز دا سبق زوتي هر چا ته جیوي نو هو دا نه چې مان څه څه دا نه کوي زه به دکان بند ما نه سار لاشي غریب او تر ماخا مناسي ماقام دې تپوز کې رات نن خو یالو گا کرانلو امون چې ساره نه درس کو نه سبزه وال تر دې او خرګاډ کې سبزی وروړي نه دې پوزو کې ګرځي او چغه وای تازه سبزی او ټماټر دي او پیاز دي یې ټول کې لګي او چا سوزکی باندې لوستګر تړلې پاګې کې چغه وای پیاز دي او ټماټر دي او تازه بندای دي او تازه سبزی دا اکلی کی گردی اور اچھے گئے وئی چی رچا پا کاروی سبزی ناتی اکلی آوالا سی گردی آواز لگئی و چی سبزی چی رچا پا کاروی او پیسے و سرنوی نو چی آرا چی و توی سبزی را کا ناو توی پیسے را کا ناوی پیسی نیستا وی پلکار کوا تارا پارا دا دون اخواری کوما دانگی کلا سری سر پیسی نوی آچه پکاری نا نکی ایسی بیا دا دکاندار دا پا لارو کسو کی گردی او چگه وی نسی سوکتی نا سبزی نا کلی نسا جرتا داووی کیارا بس زنن نزما مرا دی کلی کی زاکیلو کیارا سوک سبزی نا کلی تولا زما پچو بانی زارت نشی پی پیاز دی او ٹماتر دی او مولای دی او گازری دی او سوک اخری نرانا یا چی جرتا سوک سبزی تی ننالی او خلق ولاری ندیش تا ورو چاہتا چی او ترے راگر کچھ کیا و تنیو چیزا چی روا موتا ناکلی دا چیزا تنی دیکھلی آغیر پارا بانی نشتا دکان تا بلا شی سار طول ورز بنا شی کسوک راجی او کن راجی آغیر تا دکان اصل کی دا دے دو کان دو اگن دو اگن را چی بگر نیولی جیسا بکار دی جیسا بکار دی دا طول ورزا کلا خوب که بام دا غریب بیا چگه وی چیزی سه پکار دی لکه دا اوراز اکثر چه کم کارونا سره که نو آقا خوب که بیا وی کلندر اکثر چه چگه وی نو خوب کم بیا چگه وی نو خارا و پیخورا دا اوراز سره چه کار که نو اکثر خیالات خوب که تایوی گی بیا نو آقا خوب که لگه بیا چگه وی نو غیر پاره دا عذر اونه سیرا سوک اخلی نا نو بس دکان نکو ما او دا قرآن درس ولی نکی یرا تو کینی ننو گاگ نیستا علاکہ جی گاگ نیستا نو تو دکان کی کینہ کرن تو قرآن ناو آخلا تو دکان کھلاو ساتا تو لورد ناس چیئے بگی نو چیرے چاہ بکاری رازی با آخلی با نالان کتاب دیتے بیانوا چیرے چاہ بکاری آغا با رازی آخلی با کل ورد چاہ بکاری ہوا ہو سر پیسی نوی د انابت د طلب د مینی د شوق هغه دولت په سره نوي هغه غریب بلکی خو کې انابت نوي جنت او تلوار یې سره خو د انابت دولت په سره نو هغه نه چیسته او قران دار تو کوي سیم نشي سرګر دار ته خو کې واسو کې چي نه دي زرګر دکان تا چلا کې زرګر یواز نه سي ورنه پوری کړی ګرمای کې ایر کنډیشن لګولې او خو یې پخ نه سي سره وی دا دا غریب پټو له وزه نه داوت یا تعالی سره یو گا کراچ نمسکاری کی بیا د سبزې دکان تر کبا دکان ته چلا کی نو سر کو نه نیوز جاری ټول اورز په دکان کې په یو خوا باندې ګرځي ما خان کی حساب کې نه زر په ګټلی یا 500 زرګر دا تعالی سره یو گا کراچ اپ کې ډېر پیسې وګټي سره زر دا ځا کو کې خارڅو کې شته نه دي دا قرآن دار جا وقت ہے جنت دار جا وقت ہے وارسو کی ایسینی جنو تارسو کا لفظی سم آورسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا اللہوی چانسیوی خلق دخل کتاب تپریدن زرگر مالدار سرے دکان تپرید غریب و دیلانسی ہو تو ایک دا ہے تولہ کا علیرہ کا آو تای پیسی چم دی ورپسی و چکر آو جز غلا پیسی دا سرے نیسا و ترا دی دا انابت دولت جتا سرے اخل کتاب تالا نپرید انابتا طلب اومینا شوقا دا جنوی نو اللہ نبریدی نو اللہ وئی دا رسم دا رسم چماتے نو خبر با بار بار کے قران چې زګو نو بریک دی نه یو د ذکیږي نه به انسان علم لګ دی و ما اوتی تم من العلم الا قليلا الله یې نه درکړي چې تاسو علم مگر لګو د انسان علم لګ دی واره و نماز غړي یو خبرو کې دی نبی اېری دار څنګه لیکلی چې دا بیا را نه نو بار بار بدا خبر کړه قران درس دا پرې دې نه دا روحاني دې زادہ او چې څومره سړی صحتمن وي نو له خوراک ضرورت زیاتی اډیر خوراک کوي او چې معده خراب وي نو لو خوراکو کې هغه بیا ازمي کې نه دا باندې چې وزګار نه ما اول خدای دې څوک کینی نه ځکه درس نه کوم بل دا یره ټیم راته نه ملایي بل دا وزګارې کوم نه غم خادینا اللہ وی مومنان اوا دا تجارت لین دین کاروبار اوا دا اللہ دا کتاب لینے منی کئی دا عام دے دا مقصد دے آنور کرن ضرورت دے انو دل دے پینزر دلے داوی دے قبلی تا مخوار ہوئی بار بار دا یو خبر بکے بار بار بار بار وطاو کا عدد جوڑ سے ہو وحیث ما کنت موکم ہے کہ چیتان سو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ نَوَارَوِي مُقُنَا قُنْ شَتْرَاو وَدَرَوْ دَبَيْتُ اللَّهُ لِعَلَّا يَكُونَاو دیرہ بارا چنشی لِعَلَّا يَكُونَاو دا کارو نو کئی زکا لِعَلَّا يَكُونَاو دیرہ بارا چنشی لِلنَّاسِ قَلْقُ لَرَاو عَلَيْكُمْ فَتَعْصُبَانِ حُجَّتٌ دَلِلَاو بانا اعتراض الا الذين استسلموا قد زان كلام سو فمانا لكنه الا الذين لكن كان ظلموا في ظالمين منهم لدينا ولا تخشوهم واسمري غير لدينا وافشوني اوري ويري غير زمانا وليتم نعمتي ادي فرج ذبرك من ما قلنا لكم قد سبحاني ولعلكم تهتدون او خاما کانسی دارم ویتانسو دا قرآن کو نعمت تیر اللہ ولیو تیم نعمتی نبی علیہ السلام تعالی حکم کئی و اما بی نعمت ربی کا فہد سور زہا دیر سمجھ پارا یہ علیہ السلام کیلی آیت و اما بی نعمت ربی کا فہد سور زہا نعمت در افتار قرآن نو بیانے کا ولیو تیم نعمتی او دیر بارا چی پورا کما نعمت زمان علیکم پتا سبحان دے او سور مائدہ اگو رئی التوئی تاسو بانی ما خفل نعمتو امی دربانی پورا کو دین اسلام میں دل پسند کو شفاگم اسی بارا سور مائدہ آیت نمبر 3 دا آیت آخر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینو الیومانن و زیادہ ساتھ اکملت لکم مکمل میں کتا سلراؤ دینکم دین تاسو واتممت علیکم او مکمل پورا میں کتا سبانے نعمتی نعمت قل ورضیت لکم الاسلام دینو او پسند میں کو خواق میں کو تاسل ردین اسلام آو قرآن دا نعمت تے اللہ ویولیو تیم و نعمتی او دیر بارا چی برا کم نعمت قل علیکم پتاسل آمی ولالکم تحت دنو خاما کانچی لارم ایتانسو او دا نعمت تے اللہ ہر سکتی تفریدی نگو رے دے چان خلق خوش قسمت خلقی چاہ بل کتاب تا اللہ پریدی سورہ فاتح دو اسم سپارا ہوں آیت نمبر 32 دو دیسمو گو رہی اللہ از اخفل کتاب تا آسو پریدم نا کتٹولی دنیا تا دعوتو نور کی او زمہ رتن کتاب اللذین توفینا من عبادنا ومن ام ظالم لنفسی زمہ رتن کتاب اللذین توفینا من عبادنا یا ورکم گا فهم دا کتاب اپوین قرآن ها کسانو تا استفائنا من عبادناو چی چونکلی لیمونگا دبندگانو زمناو دا چان خلق اللہ ویز اخفل کتاب تا پریدم دا زمان نعمت تے دلتا ہوئی بقر کی ولیو تیم من نعمت یون دیا پایا چی پورا کما اخفل نعمتاو علیکم پتا سبحانی ولالکم تحتدون او خاما کاشل ارم ویتازو کما ارسلناو کما پمان لیما دیو جناو ارسلنا چلی گلی دی مونگا پی کم لے گلے دی مونگا پی کم پتا سو کے رسولان پیامبر من کم در ساسو ناو ساسو دا جیس ناو دا پیامبر ڈیوٹی سوا یتلو علیکم چلو لی پتا سوانی آیاتنا آیاتنا زمونگا ویزاکی کم پاکی تاسو لنا نقلا قرزی لوناو تسکیہ نفس کے ساتھو ویعلمو کم الکتاو تعلیم در کئی تعلیم در کئی تاسو تر قرآن والحکمت اور سنتا انوشا کشمیر رحم اللہ مشکلات القرآن کی لکی در کتاب مقابلہ کی جی حکمت راجی پمانا سنتا ویعلمو کم الکتاو تعلیم در کئی تاسو تر قرآن والحکمت اور سنتا ویعلمکم خیتا سنرا ما ها آکام لم تکونو چنی ما لم تکونو تالم ما ها آکام لم تکونو تالم چن بوید لئی تاسو فاغی باندی فضا قرونی نو اللہوی چی منعیم زیما انعامات میں دربانی کری دی نو شکریہ دا کام فضا قرونی پس یاد کئی ما لرا پتا بیدار ایسارا زما تا بیداریو کئی ازا قرکم یاد وک ما تا سلارا دنیا کیوں گو رکنا بچے دپلات تا بیداری شاگر دوستاز تا بیداری نو دوستاز خوخی دپلار خوخی دمشرانو خوخی چی خبر امانی تا بیداری او چی زی دپلار خیال ساتی نو پلار دا زی خیال ساتی زی تا بیداری کئی نو دپلار خوخی شاگرد تابیداری کئی لو استاز خوشی استاز و سلمی نہ کئی اللہو چی تاسو مایات کئی زبتا سیاد کم فضل قرونی پس یاد کئی ما لراؤ فتابیدار انسرا ارکرکم یاد باکماتا صلاح پنیمت ننسراؤ وشکرولی او شکر باسی زماؤ ولا تکرون اونا شکری مکوی زماؤ نبی علیہ السلام فرمائی مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ چا چې دا بند شکریہ ادا نه کا او دا الله شکر هم نشي ادا کولې مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ چا چې شکریہ ادا نه کا دا بند سره احسان کو دا و شکریہ ادا نه کا لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ او دا الله شکر هم نشي ادا کولې سورہ ابراہیم غوړی دی الله سم سی بارا او میا تو وَيَتَذَكَّرُ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَيَتَذَكَّرُ رَبُّكُمْ وَيَعْتَذِرُكُمْ قُرْآنًا تَنزُ لَئِن شَكَرْتُمْ كَشَكَرْتُمْ قُتَانُ لَأَزِيدَنَّكُمْ خَوَكَ زِيَادَ بَكْمَتَ سُبْحَانَ نِعْمَتُنَا وَلَئِن كَفَرْتُمْ قُنَا شُكْرُكَ تَنزُ ان عذابی نشدین یکنن عذاب زمان خام خاص اخدین دا انسان دیر نا شکر دے دا اللہ شکریہ چاہتا ادا کئی دا اللہ دا نعمتون شکریہ دے ادا کا نعمتون بدربان زیاد کی فضل قرونی پس یاد کئی مالا پتابی دار انسانا اگر قرکم یاد بکماتا صلی اللہ پا نعمتون سارا اور سوری محمد پا دوشتما سپارا وما يتقرئ مؤمنان تعالى ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مؤمنان الخطاب يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو اي مؤمنان إن تنصروا الله كمدادك وإنتاسو دين الله ينصركم نمدادو كنتاسو وَيَثْبُتَ قَدَمَكُمْ وَمَضْبُوط بَقِي قَدَمُنَا سَاسُ كَتَدَ لَدَ دِين كارو کې الله وسا کارنو کې اته ذوس ګر نیما لالا دین ته الله کتاب توخ نه ورکه نقل کارونه بیا سر ته نه چې رسولې پرې خپل کار او د الله دین ته الله کتاب توخ ورکا ان تنصر الله کین دا تو تاسو د دین د الله ينصر کوم امدادو کین تاسو وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ مَضْبُوط بَقِي قَدَمُنَا سَاسُ قَدَمُنَا بَدِي مَضْبُوطِي او زم مضبوطی کی پا قرآن بانی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مضبوطی کی زبرنا اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ وی فضل قرونی پس یاد کے ایمان لرا پتا بیدار سارا اذکرکم یاد بکماتا سنا پنے مطنون سارا واشکرو لیا و شکرو بسی زمان ولا تکرون و ناشکری مکوی زمان او صحب میاں کی امور مسلحہ لیتا ثبوتا اعتراضات شروع دی پنبی علیہ السلام میاں کے اعتراضون میاں کے امور مسلحہ دپار لیتا ثبوتا مومنان بان اعتراضون کی گی نو اللہ صلی اللہ تعلق نا پریدی مرکز بان پریدی کہ مرکز دی پریخو مرکز اللہ بنا پریدی اللہ سر و تعلق ساتے چی اللہ سر و تعلق پریخو یا و خرابی گی اور چی اللہ سر و تعلق نا پریدی اللہ سر و تعلق سچے دی سنگ و تعلق ساتے عبادت بدنی اور عبادت مالی بکے قرآن سر و تعلق ساتے دا اللہ سر و تعلق تے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو اے مومنانو اے سائن داکوائی دا اللہ ناو بے صبر پس صبر ساراو صبر ویک لکے دو تا پک لکے دو باننے پا دین باننے پا مسلہ باننے کلکے آو خوشحالی را جی پا مسلہ باننے کلکے آو غم را جی پا مسلہ باننے کلکے آو دالا دین باننے کلک چاو پا توحید باننے کلک چاو مسلہ کو خوشحالی نم پریک داو بیان کاؤ پلا پہ بانے کلک جاؤ نور اللہ بیان کا غمی کا خاندیوی صحابی کا بیماریوی بارانوی کا جڑائیوی ہر حال کی گرے کلک اسے گاؤ اس سائنو امداد وانے دا اللہ نو اللہ نے امداد وارا او دبوری زوے سکھو بویا کنا امداد وارے نسو کا سکھو وطاو کا کنا نمخ کی عمل ذکر کئی اور بسی امداد وارے اس عملو کا ذان لے وسیلہ کرنے کا عمل بے صبر پاک لکے دو سرا پتو عید باننے پاک لکے دو سرا پدین باننے وصولاؤ او پمان دو سراؤ عبادت بدنی اکاؤ اللہ نو گواراؤ صبرو کا کلچا پتو عید باننے کلچا پدین باننے کلچا پا قرآن باننے او ملدو کا او گوارا دا اللہ نو وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مَخِ 45 نمبر ایت کی میں 15 سالے سورہ بقرہ کے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد غوانی دا اللہ نا فَسَوَرَا پَمَانْزَ سَرَا عَوْدَتَ مُؤْمِنَانُ تَ خِتَابْ کہی یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ کنو تو کہ امداد نہ غواری مومنانو تو اتاس خدا انتا مومنانو اے کنا تاسخد اللہ نے امداد غوری یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اسائین امداد غوری دا اللہ نو بے صبر پا صبر سرا پک لکی دو سرا پا دین باننے وصولان ہو او پا منزل سرا امون کا عبادت بدلی ان اللہ ما صابرین یقینن اللہ سرل صبرنا کو دے ولا تقولو او کو جندے پاتے شوئے اول خبری خلق جوندے پریدینا چیتا دا اللہ توحید بانے پا اللہ توحید بانے خلق پاتے سوئے نو مرگ برازی نو اللہ ہوئی کہ مرگ دا ترادو دا اللہ بلار کے نو خفکے گا ما دا عبس مرگ نلے ولا تقولو مو آئے مگنائی تسلیور کئی صلاح اسلی لری کولو توئی غم لری کئی تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا آقل سمبلتا ولا تقولو آموائی مگنئی لمنا چالا یقتلو جو جنسی بی سبیل اللہ ولا دا اللہ کے اموات عباس مرو عباس مرننے مر پشتا او دا عباس مرننے اموات عباس مرو بل احیان بکی جندی ولیکن لا تجورون لیکن تاسو پین پوئے گئی او کو جندے پاتی پی مرے نکے جو اندے پاتی سنے امتحانات پر آجی نو سنے امتحانات تو بیان کئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اَوْخَامَقَ امْتِحَانْكُمْ نَبْدَا سُبَانْنِ بِشَئِنْ پَيَسِ سَرَ مِنَ الْخَوْبِ نَيَرِدَ دُشْمَنَّا وَنْجُوِ عَدَلُوْكِنَّا وَنَقْسِ مِنَ الْأَوْوَالِ لَكَمْ وَالِدَ مَالُنَّا وَلَنْفُسِ عَدَنَمْ سُنُنَا وَالسَّمَرَانْتَ وَدَمِعُونَا دا امتحانات پر آجی د دشمن یاره ولا سره لوګا څنګه ولا دي مالونه وکمیږي نفسونه وکمیږي میوه وکمیږي نو پینځه امتحانات ذکر کو او افتا کې و ورځي دي دا پینځه ورځي به امتحانات دي او اخیری دوه ورځي به خوشاله دي نه لاوې کې امتحان نه پاس کو نو مبارکي ورکا چې کلاګو په مسله باندې امتحان په باندې رالو نه یاره دې کې پاس کو امتحان پہ وانے لالو دا لوگے دے کے پاس دو ونسیم من الاموالے دے مال امتحان لالو دے کے پاس دو والانفوسے دنم سنے امتحان لالو دے کے پاس دو والسمرات ودمی وہ امتحان لالو دے کے پاس دو نو مبارک شاہ مبارک شاہ تور کا مبشر صابرین اور زیرہ کا صبر نہ کوتا صبر و اکلا کے دوتا شکلا کو پا مسلا بانے پا دن بانے پا توحید بانے پا قرآن بانے پا تکلیف انو بانے پا مصیبت انو بانے پا دن بانے ہر حال کے مسلا نپرے کا اکلا کو نو بشر صابرین اور زیرہ کا صبر نہ کوتا شکلا کو پا دن بانے الذين هاكسان دا صبرنا شوك الذين هاكسان اذا صابتهم كرتون سيني تمصيبه تكلفه قالوا ايدي انا لله يقنا وخاص الله عليه وانا اليه راجعون بيتكم غدي الله تا واپس كيدن كيو امتحاناتو کے پاس سے اولئک راکسان علیم پریبانی صلوات من ربهم شابا سیر افرین دی من ربهم درم درین و رحمہ آمیر بانینا جنت باللہ درگی رحمتن تولان سے و رحمہ آ رحمت جنت و اولئک هم المحتدون دا کسان نم دینی کامیابا نحن اعتراض پا صفا مروا کافران و مشرکان و نبی علیہ السلام بانے اعتراض کل پاپل صفا مروا کے منڈے وے سائے کے او منگا دا بچانو توافن نمن کے پاپل دا بیت اللہ نا تارے کے توافن کے صفا مروا کے توافن کے منڈے وے او منگا منے کے دا توافن نا داگے جواب ماتا اللہ وے لنتا سچائے وے ان صفا والمروا تمہیں شائر اللہ ان صفا یقیناً صفا دے رہے والمروا تا مروا دے رہے من شائر اللہ دنا خود دن دا اللہ ندین ان صفا بیت اللہ شریف سر جود رہے گی اور صفا مروا پل مخ کی نخیل آستا صفا دے رہے رہ جی اور گرس لاستا مروا دے رہے رہ جی دا دوارو ترمین دا فاصلہ جدا 493 فٹ سلور سوا دری نبی یعنی وہ فٹا کم 500 فٹا پا 500 فٹو کی 500 فٹا وہ فٹا کم دی دا مین کی فاصلہ دا صفا مروا ترمین دا منتا خوا اللہ ویلی جی صفا مروا کی تاسو منڈے ہوگا انتاز بچائے ویلی انن صفا بیتکا صفا دے رہے تینا والمروا تا مروا دے رہے من شائر اللہ دن خود جند اللہ فمن حج المیتا فسیات قصد قد خانکاوی حج قصد ارادیت ہوئی فمن حج المیتا فسیات قصد قد بیت اللہ اویت من ید عمری فلا جنا حالین نشر گنا پدبانی ایت وف بہما کی تواب کی پدی دوارو بانی ومن تطوع ومن تطوع اور چاچے زیادیو کو خیرن زیادیو کنا خیرن نیکی فإن اللہ فمیشک اللہ پاک شاکر علیم شاکر قابل قبل ان کے لئے علیم پویدن اعتراضو نا عذاب دربانی کی گی گورا اول با مرگ رازی نو که مرگ نا بس مرنی او که مر نسی شہید نسے جوندے پاتے سن امتحانات پر آجی نوچے امتحاناتوں کے پاس سے نالا تا مبارک شور کے خوشخبری ہو رہی اور کنا اعتراضوں نو یرے دی دمکیان نو یرے دی اور حق تے پڑھ کو نوچے حق تے پڑھ کو نو اللہ تا زجر اور گئی ان اللذین بے شکہا کسان یکتونا چے پڑھیں دیں کل سڑے دباؤ کی راچی ناغار سپری گی وہ یہ روز نہیں میں مڑکے نہیں نہ اللہ نے کہا کہ پٹ کو نقبلا فیصلہ اور ان الذین بے شکہ کسان یکتمون کے پڑھوی نہیں ما کتاب انزلنا چرا لے گلے ہوں گا من البینا تلوازے ہو دلائلنا قرآن والہدا سنت پیامبر علیہ السلام من بعد ما پر داغینا بیناه للناس اجبان کریم گاتی لرا خلقوتا فیل کتاب پا قرآن کی اولائے کنا کسان چیہا کے پڑکو قرآن و سنتی پڑکو نو اولائے کنا کسان یلانوہم اللہ لانتوئی پدائبانی اللہ ویلانوہم اللہ انو لانتوئی پدائبانی لانتوئی ان کی مخلوقان تو اللہ لذین آنک ملات و باباسی دکیت مانے حق نا لاغی دری شرطو نا ذکر کہ اللہ لذین آمک رہا کسان آمولیان چی توبا بازی تابو چی توبا یوکلنک اتماننا و اصلا و درست کو عمل قبلا و سنتو و بیانو او اعلانو کل اقبل غلطائی فاولائی کبنا کسان اتوبو علی مربانی بحکمہ پدیباننے و نتو واب الرحیم آزاتو ما قبل ان کے مربانی ما در ملایتو بے دری شرطو نے ذکر کا در امیلتو بے آدو شرطا ذکر کا ہے سورہ آل عمران کی د منافق د توبه سلور شرطا او سوره نساء کې او ځل تر مولا توبه وا داغه درې شرطو تاب وا سو بینو توبه وا واسي چې بیا حق نه پټوم عمل وسېږي بسنه تو او اعلان وو کې چې ما غلط کار کولو که ځل نه کولو یا پا خطا نه کولو و بینو الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وکلا د کتمان نواز له و درس کو عمل کلا وسنت باندې و بیانو او اعلان کو بیان کو خپل غلطه فاول هایګه بندا کسان اتوب علی من وانی مو کما پدای باندې وان تواب الرحیم از تو ما قبل ان کے مهربان ما ان الذين بذكا کسان کفر چ کافران دی و ما تو مسجد و کو فرن دی کافران اولائک نا کسان دی پدای باندې لعنت الله لعنت الله نے والملائکۃ و الملائکۃ والناس اجمعین و دخل قتلوا خالدین فی ہمیشہ وہی بنے کے لا یخافوا ربنا کرتیان هم العذاب ددین عذاب ولا هم ينذرون ان و دیتا مولا کر کرتی ا دې باندې ا دې مې ختم کا و زمین کی بیا دا اللہ توحید بیا بیانی او باغی بانی بیا دلیل اقلی ذکر کئی لیکا سنگا کہ سورہ بقرہ کی یہ اجتماع کی دعوت توحید بیان کا او باغی بیا پیزر دلیل اقلیہ دل تا بیا دیم دلی دعوت توحید بیانی و الہو کم الہو واحد او باغی بانی اتر دلیل اقلیہ بیانی الہو انشاءاللہ بیا سہر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین در تیرینو سہر دو گیٹی بھی پینزو بجو نسپک وہ پورے وہ پورے او ماجیگر سلوڑی منا سلوڑی منا سارا دو گیٹی ماجیگر